Kalbimi alıp vermedin, geri vermedin, geri vermedin ya ya. Kalbimi alıp vermedin, geri vermedin, geri vermedin. O sen olsan bari. Hatalarını hep örtbas eden sen, kendine bile güvenemeyen sen, herkesi kendi gibi gören aklı, herkes haklı. Yanılıyorum ya habibi, bana senden fayda yok. Yolla şu tabibi, yüreğimde derman yok. Benim narin narin yârim, suya düştü hayalim. Ne olacak şimdi? Çıktı lanet kadı teki vicdansızım. O derdim neydi derdinden başka? Döndüm daldan kopan kuru yaprağa. Leylim leylim leylim. Seher yeli Davut beni kur beni. Leylim leylim leylim. Kimseyi görmedim. Mavişim mavilendim kapına kilitlendim. Mavişim mavilendim kapına kilitlendim. Pas tutmuştu yüreğim seninle yenilendim. Pas tutmuştu yüreğim seninle yenilendim. Burası bizim mahalle, adres sana bana ne. Herkes herkes burada. Aha, aha, ya aha. Habibi bekletme sevdiğini. Dünya dönüyor ama günler dönmüyor geri ya habibi. Yanına yanına al beni yanına ya habibi. Yanına yanına al beni.